Radio 1 met Jort Kelder. Ja, onschuldig in het gevangen voor moord. Volgens mijn hooggeleerde gast gebeurt dat te vaak in Nederland. En de Hoge Raad die repareert niet al die dwalingen maar niet. Voorts buigen ons over het door corona zo benarde seksleven van de singles. En bellen we met Haagse Kringen over de omvangrijke regeerploeg die Rutte 4 moet gaan redden. Dat er nog zowat naar de nieuwstellingen bezorgd door Dorald Megens. Sinds vanochtend vroeg staan er lange rijen bij de priklocaties in Alphen aan de Rijn, Leiden en Gouda, omdat 60-plussers zich daar zonder afspraak kunnen laten vaccineren. Inmiddels heeft de GGD Hollands Midden laten weten dat er vandaag geen plaatsen meer vrij zijn voor boosterprikken zonder afspraak. Verslaggever Onno Beukers is binnen bij de prikstraat in Gouda. Onno, is de GGD daar overvallen door de drukte? Nou, ja, eigenlijk wel. Een beetje wel in ieder geval. Kijk, ze waren erop voorbereid, want ze hadden extra boostervaccin over. En dat hebben ze ook gecommuniceerd. En natuurlijk weten ze dan ook dat er mensen op af gaan komen. Maar ik begreep net toch ook wel van de GGD die ik sprak dat het toch wel wat meer was dan dat ze hadden verdacht. Wij hadden toevallig vrij veel capaciteit de afgelopen maanden in stand gehouden. En daardoor hoefden we niet opnieuw locaties in te richten en konden wij relatief sneller opschalen. En op deze locatie in Gouda zijn op dit moment al zo ongeveer 650 mensen geprikt in 3 uur tijd. En dat is veel. En van gisteren weten we dat we bijna 3600 mensen in deze regio geprikt hebben, waarvan de helft met een afspraak en de helft zonder afspraak, dus op vrije inloopbooster. En dat is heel mooi, 1600 extra. Ja, Onno, hoe zit het nou met de mensen die al uren daar in de rij stonden? Worden die wel nog geprikt? Nou ja, de mensen die nu nog in de rij stonden, die gaan zeer waarschijnlijk wel geprikt worden. Er is net geteld, er zijn formulieren uitgedeeld. Maar ook mensen die nu nog aankomen, daarvan wordt wel gezegd, daartegen wordt gezegd, jullie kunnen vandaag niet meer terecht. En dat is ook te zien op tekstkarren als je hier het gebied oprijdt. Het is een industrieterrein waar deze vaccinatielocatie zit. Daar staat heel duidelijk, heb je een afspraak, ben je vandaag nog welkom. Maar zonder afspraak kan er geen boosterprik meer gezet worden. Ja, je merkt gewoon dat het populair is, dat mensen ook echt van heinde en ver komen. Ik heb mensen gesproken uit Sittard. Er zijn mensen uit Groningen, dus van heel ver weg. En de opluchting is vooral ook groot als ze uiteindelijk dat booster dan gehad hebben. Het is gelukt, ja. Ja, de prik zit erin. Ja. Dus, ja. Op afspraak of niet? Nee, niet op afspraak. We zijn hier gewoon op inloop kunnen gekomen, ja. En is de opluchting dan groot? Ja, nu eindelijk wel, ja. Want het is onderhand wel 1:30, dus het heeft nodig tijd gekost, ja. Zonder afspraak. We komen uit Bilthoven en we zijn heel tevreden over de organisatie. Wat betekent het voor u, mevrouw, dat u nu toch die boosterprik heeft kunnen krijgen? Nou, dat ik ook weer mijn kleinkinderen kan ontmoeten. Want daar is ook een uitbraak van bij een van de kinderen, kleinkinderen. En ja, ik kon alleen maar buiten blijven. En nu voel ik mij toch wat safer, dus geeft mij een goed gevoel. Ook net de boosterprik gehad, of ja, niet? Ja, ja. Ja. Zonder afspraak. U staat ervan te glimmen. Ja, na 4 uur rij mag je bij zijn dat je weer buiten bent. Ja, precies. Ja, ja, het was even een lange tijd. Ja. Maar goed, ik ben blij dat we geprikt zijn. En ik bewonder de mensen hier die het geduld hebben opgebracht hebben. Dus fantastisch. Wat betekent dit nu voor u dat u de booster heeft gehad? Vrijheid. Absoluut. En ik hoop dat de rest die nog ongevaccineerd was, laat ze in godsnaam vaccineren, doe maar. Ook voor jezelf, maar ook voor de anderen. En ook voor de grootouders en kinderen. Dus vind ik heel belangrijk. Vrijheid bedoel ik eigenlijk mee dat je je wat safer voelt in het hele besmettingsgedoe. En ook voor andere mensen wat veiliger. Ja. Een verslag van collega Onno Beukers bij de priklocatie in Gouda. De marechaussee heeft een Duitser aangehouden die nog 15 jaar de gevangenis in moet. Dat gebeurde gisteravond bij een controle op de A12 bij Zevenaar. De man was veroordeeld voor moord en werd internationaal gezocht. Bij 18 van de 61 positief geteste passagiers die vorige week uit Zuid-Afrika kwamen, is de Omicron-variant van corona vastgesteld. Volgens het RIVM is het onderzoek nu afgerond. Degenen die klachten vrij zijn, mogen vandaag uit isolatie. In een winkelstraat in Venlo is vanmorgen een dode man gevonden. En in verband daarmee is een man opgepakt. Wat zijn relatie is tot het slachtoffer is niet bekend. De ouders van de jongen die op een school in de Verenigde Staten afgelopen week 4 medeleerlingen heeft doodgeschoten, zijn gevonden en gearresteerd. Justitie in Michigan denkt dat ze mogelijk te weinig hebben gedaan om de moordpartij te voorkomen. Volgens een advocaat waren de ouders ondergedoken voor hun eigen veiligheid. Het NOS-journaal. De financiële schade door oplichting bij online daten is dit jaar fors toegenomen. Volgens de fraude helpdesk stond de teller op 1 november al op bijna 6 miljoen euro. Terwijl de schade in heel 2020 bijna 4 miljoen euro bedroeg. De fraudeurs pakken het listig aan. Zij hebben een heel mooi verdienmodel ontwikkeld. Hè. Zij zoeken contact via bijvoorbeeld een datingwebsite met iemand. Maar tegenwoordig is online is natuurlijk wat vroeger offline was. Dus je hebt natuurlijk heel veel online contactmomenten met Instagram, Facebook. En ook met online spelletjes zien we dat er contact wordt gezocht. En dan wordt het langzamerhand vertrouwen gewonnen. En je moet zich voorstellen dat gebeurt ook niet in een paar weken. Maar vaak gaan daar maanden overheen. En dan uiteindelijk komt er een moment dat het slachtoffer geld gaat overmaken naar de fraudeur. Gemiddeld gingen slachtoffers dit jaar voor 30.000 euro het schip in. Maar het bedrag varieert sterk per slachtoffer. Opvallend is dat het aantal gedupeerden niet lijkt te groeien, maar dat er per slachtoffer meer geld afhandig wordt gemaakt. Een verklaring hiervoor heeft de fraude helpdesk niet. Wel werken ze aan het bewustzijn. Nou ja, wij proberen in ieder geval zoveel mogelijk ook slachtoffers te laten praten. Hè. We beginnen straks op een campagne die opgezet is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. En daarin zie je ook heel duidelijk dat het slachtoffer aan het woord komt. Want er is heel veel schaamte bij de slachtoffers. En dat is toch wel... Kijk, wij richten ons op de cijfers van de mensen die zich bij ons melden. Maar er zijn veel meer slachtoffers, omdat er enorme schaamte is bij dit onderwerp. Rusland heeft plannen om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen met mogelijk 175.000 militairen. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Uit satellietfoto's zou blijken dat er veel Russische militairen bij de Oekraïnse grens aanwezig zijn. President Biden waarschuwt dat hij maatregelen voorbereidt om het zijn Russische collega Poetin heel erg moeilijk te maken om Oekraïne aan te vallen. Enkele weken geleden noemden de Russen dergelijke suggesties absurd, zegt correspondent Iris de Graaf. Sterker nog, het Kremlin beschuldigt Amerika er juist van dat ze een soort anti-Russische campagne voeren. Dat ze met dit soort rapporten de spanning in Oekraïne opvoeren, zodat ze daar wapens naartoe kunnen brengen, om zo de NAVO-troepen vlak bij de Russische grens te kunnen plaatsen. Beide presidenten bellen binnenkort over de kwestie. Het is bijna 8:08, het weer nog bewolkt. Vanuit het westen regen die naar het oosten trekt. De zuidwestenwind trekt vanmiddag aan, is het 4 tot 7 graden. Komende nacht minima rond het vriespunt. Morgen overdag opnieuw kil en bewolkt met wat regen. En landinwaarts mogelijk wat natte sneeuw. Een grijze deken over het land. Helene de Geest, wat is er aan de hand op de weg? Niet zo heel erg veel eigenlijk. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die voor wat vertraging zorgen. Zoals bij Groningen op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens. Tussen Hoogkerk en Groningen-Helpman is de vertraging een kwartier. Op de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Uden Centrum 20 minuten tijdverlies, want daar moet je via de vluchtstrook na een ongeluk. En omdat de A50 van Eindhoven naar Arnhem helemaal dicht is dit weekend tussen Os en knooppunt Bankhoef, is het extra druk op de N324 van Os naar Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N277 en Graven moet je rekening houden met bijna een uur oponthoud. Dankjewel, jongens. Vast een disclaimer hier op NPO Radio 1. We gaan het straks over seks en moord hebben. Dat ligt niet aan uw toestel. U luistert niet naar de commerciële, maar nog steeds naar het enige radioprogramma waar alleen hooggeleerden aan het woord komen. We gaan het dus hebben over eigenlijk rechterlijke dwalingen en over seks. Hoe gaat dat in tijden van corona, vooral wat de singles betreft? Hè, gezellig onderwerp. Oh ja, ook nog even over gasaanvallen. Ook leuk. Onveld, na de mededelingen van de middenstand. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. De inspirerende online jaaropleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Academie gaat in januari weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Sharepeople.nl. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Sluit je nu aan bij Share People, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Fijn dat u luistert en aan de transistor gekluisterd bent, zoals dat mooi heet. Voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze tijden. We doen dat live vanuit de brug op de Routers Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. Nou ja, dat nieuwe kabinet dat staat als het goed is voor kerst op het bordes. En dat worden wel 20 ministers en ook nog wel 10 staatssecretaris. Past het er allemaal op naast die dikke koning? Goed, dan de Hoge Raad heeft het ontzettend moeilijk met het herzien van rechterlijke dwalingen. Dat komt er in dit land, in tegenstelling tot veel buitenland, nooit van. Hoe komt dat? Er is een dik boek over geschreven. Dan we gaan kijken naar hoe Nederland naar de aankomende Tweede Wereldoorlog keek in de jaren 30. We hebben die 1418, de Eerste Wereldoorlog, niet meegemaakt. Dus dat deed iets met ons. En dan de singles, nou, die komen niet erg aan de beurt, geloof ik, in tijden van corona. Daar ga ik het over hebben met een seksuoloog. Heden aangeschoven. Emeritus hoogleraar Ton Derksen, wetenschapsfilosofie heb je gedaan. Ton, je bent socioloog en historicus, maar liefst. Ja. En dokter Hanneke de Graaf, seksuoloog, werkzaam voor het expertisecentrum seksualiteit Rutgers. Ik begin even met jou, Ton. Jouw claim to fame, als ik het zo mag zeggen, is Lucia de Berk. Vrouw die ooit veroordeeld werd voor 7 moorden. Mede dankzij jouw werk van alle blaam gezuiverd. Maar als ik begrijp uit het nieuwe boek van jou dat uitkomt, het falen van de Hoge Raad, dan is dat slechts het begin van je werk. Klopt. Ik was volstrekt onschuldig en echt zo'n intellectueel die volstrekt geloof had in de Nederlandse rechtsstaat. Ja. En dat werd alleen maar bevestigd door de zaak van Lucia de Berk. Want dat er fouten gemaakt worden, dat is vanzelfsprekend. Maar dat ze hersteld worden, dat vond ik toen ook vanzelfsprekend. En dat is toen ook gebeurd. Het kostte wel jaren, maar goed, het is gebeurd. Ik word, als ik jouw boek lees, maar daar gaan we straks natuurlijk op verder, een beetje bang. Dus ik denk, je kan in Nederland gewoon in de bak belanden en je hebt eigenlijk geen kans meer eruit te komen, ook als je onschuldig bent. Nou, de angst is dus niet nodig, omdat de kans dat je in de bak belandt tamelijk klein is. Maar als je erin belandt, dan heb je, en je wordt veroordeeld van moord, dan heb je 50% kans dat je veroordeeld wordt. Ja, ook als je het niet gedaan hebt. Dus. Ja, juist dan. Ja, als je het wel hebt gedaan, heb je een grotere kans. Maar als je het niet hebt gedaan, heb je 50% kans. Oei, dat is toch een onrustbarend cijfer. Nou, daarover straks meer, dokter Hanneke de Graaf. Corona en seks gaan niet goed, hè? Nou, dat ligt er een beetje aan welke situatie je zit, hoor. Maar als je geen vaste partner hebt, dan wordt het lastig. Ja, maar er zijn toch allemaal online foefjes? Ja, dat is waar. Dus vooral de singles die wel gebruik maken van dating apps, die komen soms nog wel aan de beurt. Ja, we gaan straks over de echte sociale schade hebben. Die is er wel. Dat zien jullie al uit onderzoek, hè? We zien vooral dat met name jongeren inderdaad erg in moeten leveren op hun welbevinden. Ja. Of dat rechtstreeks te maken heeft met dat ze minder seks hebben, dat kunnen we niet zo sterk zeggen, hoor. Gaan we het zo over hebben, of ons altijd belangrijk af te trappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, dit was de week van het grote afscheid nemen. Om te beginnen, voor de Formule 1 liefhebbers van Olaf Mol. Fantastische commentator. Na 30 jaar wordt hij ingewisseld door de nieuwe Zweedse koper. Ongeveer net zo makkelijk als Max Verstappen een paar banden wisselt voor een nieuw presentatieteam. Maar Olaf komt zeker terug en ik denk ook wel vol gas. Dan werd er in Duitsland ceremoniaal afscheid genomen van kanselier Merkel. Tijdens een live uitgezonden tap toe, misschien zag u het. Volgens moet die Merkel tegen de tranen, volgens Bild. Nou, eindelijk is een keer een positief stuk in Bild over Merkel. Dat heet in het Duits alweer prachtig, hè, de Gänsehaut. Dus we kregen kippenvel met z'n allen. En we gunnen het haar zo. En het journaal, je moet afscheid nemen van de Daagse Riedel, waarmee professor Dr. Marcel Levy van zijn werk wordt gehouden. U kent het wel, die standaardvraag, of hij misschien minister wil worden. Ja, maar ik vind het wel heel opvallend dat u de deur wel echt nadrukkelijk openhoudt. Nou, weet je, ja, dat zeg ik nu echt al maanden en dan nog elke dag. Ik heb gezegd van, als de onwaarschijnlijke gelegenheid zich voor zou doen dat iemand bedenkt dat ik dat misschien maar moet doen, dat ik daar heel serieus over na ga denken. Ja, het is wat een raar gezelschapsspel. En dat wordt nu alleen maar erger, want nu zo langzamerhand worden de poppetjes natuurlijk aangewezen voor dat kabinet. Als het goed is, dit weekend inhoudelijk een akkoord. Dan moeten natuurlijk al die fracties er nog wat van zeggen. Maar dan zo langzamerhand gaan Rutte en de zijnen wel bellen. Wil je het worden? Nou, dan gaan ze een paar duizend mensen bellen, neem ik aan, voordat de 30 ja zeggen. Wie heeft daar nou nog zin in? Maar laten we dat maar eens even bespreken, hoe dat foldert op dat bord Wes wordt. Tijd om. Even bellen met... Ja, met Wim Voermans, ook leraar staats- en bestuur, zegt... Dag Wim, ben jij al gepolst? Nee. Ik zit het hele weekend natuurlijk al rijkhalsend uit. Ik heb tot de telefoon begint te rinkelen. Maar het blijft nog heel erg stil. Denk je dat er veel mensen naast die telefoon zitten? Of is het toch nu iets dat je denkt van... nou, als het land me roept, misschien maar liever even niet? Nee, ik denk dat het inderdaad... Het was natuurlijk een grapje. Ik denk inderdaad dat de functie wel wat minder aantrekkelijk is geworden. Je ziet ook dat ministers nogal eens bezwijken onder de stress. Het echt moeilijk mee krijgen. Het is een hondenbaan. Het is echt heel zwaar. Dus ik denk dat veel mensen hun knopen wel zullen tellen. Voordat ze daarin staan. Een van de redenen, die hondenbaan, die burn-out-fabriek die Den Haag schijnt te zijn. Daar wordt er nu gesuggereerd dat er misschien wel 20 ministers komen en 10 staatssecretarissen. Meer dan ooit. Dit is toch een record, als dat het wordt? Ja, als dat het wordt, zou het een record zijn. 20 hebben we nog nooit gehad, 20 ministers. En gemiddeld hebben we zo'n 14, 15 ministers de afgelopen 20 jaar. Mm. En zo'n 9 staatssecretarissen, 24 in totaal. Mm. En dat zou dan nu ongeveer 30 worden. Dat zou wel heel veel zijn. Ja. Wat zou dat betekenen voor de machtsverhoudingen binnen zo'n kabinet? Betekent dat eigenlijk dat een premier eigenlijk een centrale rol krijgt? Want het wordt een soort Poolse landdag dit. Ja, dat wordt echt een kippenkooi, om het zo maar eens te zeggen, daar in de treffenzaal. En dan zal de minister-president meer moeten coördineren. Maar ja, die heeft geen hiërarchische relatie ten opzichte van die andere ministers. Mm-hmm. Die zijn evenwaardig eigenlijk aan hem. Dus dat wordt gewoon lastig om dat allemaal te bestieren. Ja, vind je het op zich wel goed, Wim, dat er meer ministers komen? Want we hebben inderdaad ministers zien omvallen, burn-outs krijgen... grote ministeries soms met enorme complexe zaken. Dan kunnen ze bijvoorbeeld alleen maar de toeslagen doen, maar de rest van het departement wordt maar even vergeten. En volksgezondheid, Hugo de Jonge is alleen met één ding bezig, de rest laat hij ook uit zijn fikken vallen volgens mij. Dus hoe moet dat? Is dit een goed idee? Ja, dat kunnen ze zelf het best bekijken, denk ik. Maar ik vind het niet als zodanig een slecht idee. Er komen een aantal grote uitdagingen op dit nieuwe kabinet af. En dan kun je echt wel wat projectministers of ministers zonder portefeuille goed gebruiken. Ja. Die zich helemaal kunnen wijden aan één onderwerp in die 4 jaar of 3 jaar dat ze zullen zitten. En dat kan de werkdruk bij anderen inderdaad wegnemen. Het kan ook helpen bij het ruilen. Hè. Er moet uitgeruild worden bij zo'n kabinetsformatie. De verhoudingen lagen moeilijk. En dan kan dat het dus ook als smeerolie werken. Meer baantjes is meer uitruilmogelijkheid. Ze hebben gewoon wat meer fiches op de tafel. Ja. Ja. Ja. Even kort gokje hoor. Even tussendoor, toch wil weten. Denk jij dat die Wop Hoekstra nog op financiën komt? Of gaat hij er gewoon van afgekikt worden? Dat weet ik niet. Maar van die ministers die doorgaan op één post heel lang. Dat is niet altijd een recept voor geluk. Want dan ga je wat eigenaar voelen van een bepaalde... Ja, ja. Van een bepaald ministerie. En dat is meestal niet zo goed. Ja. Dus wat nieuwe mensen wil wel eens helpen. En de tweede partij, in dit geval D66, mag meestal financiën claimen. Dan moet je me nog iets anders even uitleggen. Die regering die staat tegenover dat parlement. Die staan helemaal met hun handen in hun haar tegen dat hele ambtenarenapparaat. We hebben 150 Kamerleden. En dan ga je uitleggen, voor de luisteraars neem ik aan, ook nieuw, de wet van de derde machtswortel. Er is iets aan de hand met ons parlement, dat is te klein. We zouden meer parlementariërs nodig hebben. Leg uit. Onze Tweede Kamer die is te klein. Een prachtige politicoloog, Rein Tagetera uit Estland, die heeft een soort wet ontwikkeld van wat de optimale grootte is van een parlement. En de meeste parlementen, Tweede Kamers, voldoen daar ook aan. En dat is dus de derde machtswortel uit je bevolking. Daar komt dan een getal uit. Als je dat hebt, dan geeft het beste aantal zetels. Optimale aantal zetels. Hongarije en Italië hebben dat de afgelopen jaren ook gedaan. Die hadden een te groot parlement. Een te grote omvang. Ja, in Rome waren zoveel senatoren met de auto's met chauffeur dat het verkeerde dat het vast zat. Dus ze zijn er terug naar 391 parlementsleden. Ja, precies. Van de 600 ongeveer. Ja. Maar Nederland heeft een veel te klein parlement. Wij zouden bijna 100 zetels meer hebben in de Tweede Kamer. Ja. Wil dat een beetje in de behoorlijke verhouding zijn. Nou, maar dat zou natuurlijk wel goed zijn. Want neem zo'n Omtzigt die er helemaal alleen voor staat nu, die zich tegen dat hele ambtenarenapparaat moet opknokken. Ja, dat is ook niet te doen. Nee, precies. Ja. Dus vandaar iets om serieus over na te denken. Maar dat blijkt altijd wel heel erg moeilijk om het parlement te vergroten in de Tweede Kamer. De laatste keer was in 1956 hebben we dat gedaan. De sprong van 100 naar 150. Maar wij hebben altijd historisch heel laag gezeten met kamerzetels. Oh ja, nou, en dan gaan ze natuurlijk weer zeuren dat er veel geld kost. Nou, het Binnenhof wordt verbouwd. Laat ze een vleugeltje erbij bouwen. Ten slotte, Wim, dit is wel voor jou als politieke junk de spannendste tijd natuurlijk, hè? Ja, dit is heerlijk. Dat kan ik niet verhullen. Het is een grote tragedie ook. Maar het is wel heerlijk om dit allemaal te zien. Het ene na het andere record sneuvelt. Ja. Ik geloof dat daar net zoveel aardigheid in hebt als jij. Ja. Dus het zijn mooie tijden. Nou. Ik dank je zeer, Wim Voorman, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Ga ik door met professor Ton Derksen. Emeritus is inmiddels wetenschapsfilosoof. Boek ligt voor met Falen van de Hoge Raad. We hadden het er net al even over. Een onrustbarend boek waarin jij 5 grote rechtszaken, moordzaken bekijkt, met 11 verzoeken eigenlijk om zo'n zaak te herzien bij de Hoge Raad. En als ik het even heel kort samenvat, dan zeg je eigenlijk, die Hoge Raad is niet in staat om rechterlijke dwaling, om fouten van de juridische procedures die er vaak al jaren aan vooraf gaan, te corrigeren. Daar zijn we heel slecht in. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat ze niet in staat zijn. Ze doen het niet. Ja, oké. Ja, maar dat is een belangrijk verschil. Kennelijk zijn ze niet in staat tot. Ze doen het niet. Nee, Oké, komt dat? Er is een goede reden en niet zo goede redenen. De goede reden is dat ze rechtszekerheid bewaken. Dus dat je ervan uit kunt gaan dat een uitspraak van een rechter blijft gelden. En dat is belangrijk voor een samenleving, want dat geeft vastigheid. En daar praten ze altijd over. Dus, en elke keer wanneer er dus een herziening is, wordt er dus een uitspraak van een rechter gewijzigd. En dat is dus een aanslag. Het is een beetje een afgang, kan je zeggen. Ja, dat vinden ze. Ja, de afgang, dat is het derde punt. Dat gaat over je persoonlijke gevoelens die erbij spelen, dat je het verkeerd hebt gedaan. En het tweede aspect is dat ze heel erg van overtuigd zijn, dat blijkt uit heel veel aspecten, dat er eigenlijk geen fouten gemaakt worden. Pas geleden heeft Ilsink ook nog een stuk geschreven. Die wijst erop van, ja, elders heb je herzieningen, maar in Nederland heb je een rechtbank, hof en dan nog een cassatie. Ja. 9 rechters, kan niet fout gaan meer. Mm. En als er niks geen fouten zijn, dan weet je dus dat herzieningen mensen zijn die criminelen zijn, die met goed betaalde advocaten vrij proberen te komen. Dus dan mag je als het ware om de samenleving te redden van die criminelen heel streng zijn. Ja, want jij schrijft dat attitude van de rechters is eigenlijk, zonder dat dat nou ergens te bewijzen is, maar vaak zijn er natuurlijk in die rechtszaken mensen die al een strafblad hebben. Ergens zit in het hoofd van die rechters van, hij zal het wel gedaan hebben, want hij is toch al een crimineel. Ja, maar dat is niet zo bij de mensen waar ik het over heb gehad. Barbessin had geen strafblad. Barbessin, voor die Turks man, ja? Ja, Van Leeuwarden had geen strafblad. Nou, Ina Post had geen strafblad. Lucia de Berk had geen strafblad. Olaf Hamers had geen strafblad. Dus de meesten hebben gewoon geen strafblad. Ja, maar hoe komt het dan toch dat die vertekening kennelijk, wat jou betreft, in de hoofden van die leden van de Hoge Raad zit? Ja, dat is per geval is dat eigenlijk verschillend. Wat je ziet is dat er heel snel op een of andere manier het idee postvat dat de dader is. En dan wordt dus alles zo geregeld, met bedrog onder andere, dat zo iemand veroordeeld wordt. En als hij één keer veroordeeld is, ja, dan is hij dus een moordenaar. En als je dan terugkomt bij de Hoge Raad, dan kom je terug als moordenaar. Ja. En dan lijkt het dus dat je het ook gedaan hebt. Ja. Want er wordt eigenlijk eenvoudig gemaakt in het Nederlandse rechtssysteem. Dat is het idee. Daarnaast heb je natuurlijk fameuze rechtszaken waar het dan over gaat. Er is ontzettend veel publiciteit omheen geweest. De vraag is natuurlijk of die hele publiciteit, die hele veroordeling, eigenlijk de publieke afranseling al van de hoofdverdachte, of dat ook iets doet in de hoofden van die rechters. Kun je dat meten? Nee, je kunt het niet meten, maar wat wel mijn ervaring is... ik heb dus nu een aantal herzieningen meegedraaid. En in de zaak van Lucia de Berk heb je terecht gewezen dat mijn boek heeft geholpen. Mm. Maar achteraf denk ik dat mijn rol heel klein is geweest. Het is vooral de pers geweest, Willem Lust... die keer op keer terugkwam op de televisie en zei van ze is onschuldig. Ja. En je kunt het ook zien, ook de pers zelf kwam eerst bij mij en zei van... oh, is verschrikkelijk wat ze heeft gedaan, zonder argumenten. Na een half jaar kwamen ze bij me en zei van... verschrikkelijk dat ze vastzit, ook zonder argumenten. Ja. Dus het is een soort gevoel. En je moet eigenlijk rotsen maken, want de enige... iets wat de Hoge Raad volgens mij overtuigd is, gewoon chaos en rotzooi. Dat er zoveel rotzooi komt, dat zo'n Hoge Raad zegt van... nou, laat mij in godsnaam van die vrouw of man vrijspreken. Dan zijn we daar vanaf. Dan zijn we er vanaf, want dit hete kooltje. De aanleiding voor dit gesprek ook is natuurlijk nu die cold case-zaak... van die Deventer-moordzaak, misschien wel de beroemdste van allemaal... zo langzamerhand. Daar is nu zoveelste herzieningsverzoek ligt daar. Nou, ik denk dat de meeste mensen het wel... ik moet nog uitleggen, David de Moordzaak. Nou, Maurice de Hond heeft zich ermee bemoeid. Bas Haan heeft er een boek over geschreven. Ja, ik ook zelfs. Iets anders. Jij ook, zeker. En het heel goed beluisterde podcast dit voorjaar gemaakt... eigenlijk op basis van het boek dat Nieuwsuur-reporter Bas Haan heeft geschreven. Ja. Waarbij Bas Haan als uitgangspunt had... ik dacht dat die Ernst Lauwers, de boekhouder, het gedaan had... en toen ik me erin ben gaan verdiepen... nee, ik zeg het verkeerd. Toen ik dacht dat hij het niet gedaan, toen ik me erin gaan verdiepen... hij liep eigenlijk een beetje achter de lijn van Maurice de Hond aan. Ja, we hebben erin gaan verdiepen en dan komt dat beroemde drie-letterwoord DNA om de hoek. Ja. En daarmee is hij omgegaan. Jij staat daar eenzaam in inmiddels, samen met de hond. Ja, ja dat is een van de overeenkomsten van de hond. Er zijn heel veel verschillen ook. Je wil weten waarom ik dat denk? Ja. Nou, het DNA... Dat leer je uit allerlei politie-series, dat als je dat vindt, dan ben ik rond. He, dat is een soort definitief bewijs. Ja. Maar bij DNA is dat zo, het kan er komen op een vreedzame manier... op een plaats van delict of op een gewelddadige manier. En als je dus ervan uitgaat dat het gewelddadig is... ja, dan ben je rond. Maar als je gaat kijken naar het alternatief... dan zie je in dit geval, en dat kan ik je ook uitleggen als je het zou willen... dat er heel veel voor pleit dat het... op vreedzame manier is gekomen. Nou, het kan natuurlijk gewelddadig zijn, maar het kan ook vreedzaam. Met andere woorden, DNA beslist niet. Het is gewoon neutraal. Mm-hmm. En waarom ik dat zeg, is omdat vanuit het NFI... over het NFI... Het onderzoeksinstituut, ja. Ja, goed. Over het DNA gelogen is. Men heeft gedaan of er enorme klonten DNA lagen... waar je van zei van, nou ja... Als er zoveel ligt, je ziet gewoon Lauwers daar met die geweld optreden. En daar komen dan die klonten DNA van. Maar als je ziet wat er. Dus als je de cijfers krijgt, dan blijken er monsters gevonden te zijn van 20 cellen in plaats van duizenden cellen. Ja. En er wordt door het NFI wordt gezegd van als je zoveel vindt, als je een profiel vindt met zoveel, dan moet het gewelddadig zijn. Ja. Ze hebben in internationale publicaties uit die tijd zelf gezegd dat ze met de helft van de zaken, met de helft van het aantal cellen. Goede profielen kunnen krijgen. Mm. Dus het NFI heeft gewoon de rechters voorgelogen. Dus ik begrijp heel goed dat die rechters... Voorgelogen is wel wat, hè, wat je zegt. Ik begrijp heel goed dat die rechters Lauwers veroordeeld hebben. Want op basis van die gegevens die ze hadden, was hij schuldig. Alleen de gegevens, die kloppen niet. Ja. Ik kom vaker in jouw boek ook tegen dat je zegt, die rechters... je hebt eigenlijk een beetje, het zijn juristen die kijken, en het wordt vaak heel juridisch naar zaken bekeken, die misschien in juridische zin puik geformuleerd zijn, die vonnissen. Ja. Eigenlijk hebben ze empirie niet zo begrepen. Begrijpen ze onderzoek niet, begrijpen ze techniek niet. Ja. Nou, dat heeft ermee te maken dat ze heel weinig tijd hebben. In Nederland hebben rechters een vierde van de tijd wat ze in Duitsland hebben. Dus het moet allemaal op papier gebeuren. Commentaren die hun ontregelen. Hmm. Dat vinden ze eigenlijk heel vervelend. Dat willen ze eigenlijk niet zien. De mensen die ik ken, zijn prima mensen, volstrekt integer. Maar op basis van de gegevens die ze krijgen... kunnen ze vaak niet anders dan veroordelen. Ja. En zij worden ook vaak voorgelegd door deskundigen. En laten we ook wezen, de deskundigen worden uitgekozen door het NFI. En van tevoren wordt gekeken of zo'n deskundige een belastend verhaal wil houden. Als hij dat niet is, dan wordt hij niet gevraagd. Ja. Dus er zijn deskundigen die altijd belastende verhalen krijgen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld Eikelenboom, daar weet je van... als je die inhuurt, krijg je een belastend verhaal. Of als Eikelenboom is een of andere recherchebureau. Dat een NFI-deskundige, een DNA-deskundige die zelfstandig is. Okay. Ja. En daarom wordt hij heel erg... Die is gewoon te koop, zeg jij. Nou, te koop is het woord niet, dat weet ik niet. Maar wat ik vaststel is dat als hij voor de verdediging werkt, dus voor Knoops, dan heeft hij ontlastend materiaal. Als hij voor de NFI werkt, dan komt er belastend materiaal uit. Dat is een beetje zoals een advocaat, die huur je gewoon in om te liegen. Ja, in elk geval om gunstig resultaten te krijgen. Oké, ik zeg het even. Ik zet het een beetje aan. Ja, nee. Ik vind het andere woord, liegen vind ik echt geen probleem. Ik heb een boek Leugens over Lauwers geschreven. En heb aan het eind van elk hoofdstuk een leugenbox. Waar alle leugens worden samengevat. Zeker. Het voert te ver om. Kijk, hier kunnen we 2,5 weken over praten, over die zaak. En dan gaan we er nog 5 doen. Dat gaat niet lukken. We gaan er nog 1 uithalen. En dan moet je proberen uit te leggen voor een groot publiek die de zaak niet helemaal kent. Wat is hier mis mee? Waarom kan dit niet kloppen? En waarom verdient dit een herziening? De Butlermoord. De Butlermoord. De Butlermoord is. De Butler was een 39-jarige homofiel. En homofiel is van belang, omdat dat precies de reden is geweest waarom die verdacht is. Die is getrouwd met een 72-jarige dame. En hij beviel als butler heel erg goed. Die heeft hem aan zich proberen te vasthouden. En heeft hem daarna is met hem getrouwd in gemeenschap van goederen. En daar ging dus de erfenis van de kinderen. Tamelijk kort nadat ze getrouwd zijn, 6 weken daarna, is ze plotseling op een nacht overleden. Er is verder niks gevonden, maar de politie vond een soortgelijke zaak. Dat is mevrouw Dribbel, die ook met een homoseksueel getrouwd was. Mm. En die zaak is niet tot een goed einde gebracht door de politie. Dus daar is de man vrijgesproken. Ja. En het was eigenlijk zo, kreeg je de indruk van, dit gaat ons niet nog een keer gebeuren. We weten gewoon dat hij het gedaan heeft. Want kijk, de vorige keer is het ook gebeurd. Dus. Want dat is even interessant. Die politie, daar kom je ook steeds op terug. Als de politie jou eenmaal in het vizier heeft, dan ben jij gewoon de Sjaak. Ja, want kijk, de politie is wat dat betreft is heel formeel, heel correct. Die spreekt altijd over de verdachte. Het OM maakt wel eens fouten, die spreekt wel eens gewoon over de dader. Mm. Maar dat zou je niet bij de politie horen, altijd de verdachte. Maar tegelijkertijd is het zo bij de politie dat als ze iemand met het oog hebben, dan weten ze zeker dat hij het is. En is het. Ik kreeg een brief van een politieman die dat schreef in de zaak van Lucia de Berg. Ik wist dat ze het was, want ze was de verdachte. We weten dat ze het gedaan heeft. We moeten alleen het bewijs nog vinden. Is dat gewoon scoringsdrift? Ja, dat is 1 punt. Je moet heel goed bedenken, de politie-series zijn ontzettend vertekend. Want daar vinden ze altijd een moordenaar. En dat altijd binnen 3 kwartier, dat vind ik het knap. Precies. Ja. En als je kijkt naar het percentage wat succesvol is bij de politie, dat is ongelooflijk laag. Ja. Dus als ze eindelijk iemand vinden, dan zijn ze allemaal dolblij. En dat laat je niet schieten. En dan duwen ze door, ja. Ja. Dus dat is niet die Butlermoord, want dat ging uiteindelijk over soep, begrijp ik. Nee. Dat was niet, nee. De slok is. Ja, dat is ook. Ja, er is soep. En in de soep zou dan rum gegooid zijn van 95%. En ook, daarna zou ze een slok hebben gehad met wijn en gin en rum. Ja. En dat zou dus dan zoveel zijn dat daar zou ze dood aan zijn gegaan. Ja. En? Klopt niet. Ja, nou, in de eerste plaats is het zo dat je moet. Hoe zwaar ook de rum is die erin gooit, je moet kijken naar het totale alcoholpercentage wat je in je bloed hebt. En dat percentage wat ze in het bloed had, dat lag in het niveau van heel net dronken, of zelfs als je het goed berekent, dat ze aangeschoten was. Je hebt maar 1 slokje genomen, zeg je. Ja. Nou ja, goed, ze was een goede drinker ook, maar daar kon ze makkelijk tegen. Dus het bloedalcoholgehalte ligt dus onder het. Als je kijkt, dit zien de rechters toch ook? Dit staat toch gewoon in rapportages dan? Hoe kan het zijn dat jij dit alleen ziet? Nou, dat weet ik soms ook niet waarom dat kon, maar de rechters in deze zaak. Er spelen andere factoren ook volgens mij. Maar de rechters hebben. Gerda, dat was een van de getuigen die ze hadden. Die hebben ze eigenlijk onmogelijk gemaakt om uit te leggen waarom ze bij de politie al dat soort belastende uitspraken heeft gedaan. Ze is bedreigd met mijnheid ogenblikkelijk. Van ja, als je dit herroept, mijnheid, daar zitten de rechercheurs, ga je de gevangenis erin. Dus de jonge vrouw was 24, had 2 hele kleine kinderen thuis. Dus die gaat dat niet meer herroepen. Dus onder de vorm van intimidatie, zeg jij. Nou, bij de politie kun je heel duidelijk bewijzen dat de dingen die ze zeggen, bijvoorbeeld die 90 of die 95 procent rum, die bestaat niet. Die fles is later gevonden. Ja. Die lag er gewoon. En die politie moet dat onderzocht hebben, want ze onderzoeken alles. En dat was maar 43 procent. Ja, dus lees die mensen bij de Hoge Raad. Ik weet niet hoe groot die club is. Hoeveel mensen werken daar überhaupt? Hoeveel mensen houden zich in die strafkamer met dit soort zaken bezig? Eén raadsheer wordt uitgekozen voor de zaak. En dan zitten er 3 of 5 bij. Ja. Maar die lezen jouw boek? Nou, dat denk ik niet. Jij bent stellig. Die lezen jouw boek zeker, natuurlijk. Dit is huiswerk. Klopt, dat doen ze. Je bent emeritus weliswaar, maar hoogleraar. Dus je bent niet de eerste, de beste, dus die lezen dit. Gaan ze erg aan hun zaak twijfelen of denk je dat ze zich juist dieper ingraven? Als ik kijk naar de reacties, want toevallig is er deze keer gereageerd in Trouw. En pas is nog weer door een ex-raadsheer gereageerd. Wat je dan ziet is dat ze afleidende manoeuvres maken. Precies doen wat ze dus ook doen in arresten. Een heel aardig, lezend, overtuigend stuk schrijven wat niks met mijn argumenten te maken heeft. Dus ze zeggen bijvoorbeeld, wij zijn heel transparant. En dat impliceert eigenlijk, als je transparant bent, dan heb je niks te verbergen. Maar de transparantie in hun zet betekent dat je het arrest kunt lezen. Ja. Als je het arrest leest en ook het dossier kent, dan gaat het mis. Ja. En het trefwoord wat altijd geldt bij die herzieningszaken, en er zijn er best een hoop geweest, is het begrip novum. Ja. Er moet een nieuw feit zich aandienen. Ja. In het geval van DNA, wat we natuurlijk vroeger niet konden meten, is dat altijd een nieuw feit geworden. Daar gaan ze ook lastig mee om. Hè? Dat vegen ze makkelijk van tafel, zeg jij. Er zijn verschillende strategieën. Daarom heb ik zoveel zaken bestudeerd om te zien of dat stelselmatig gebeurt. Maar stelselmatig hebben ze een aantal strategieën. Dus echt niks te maken hebben met recht of rechtvaardigheid of waarheidsvinding. Dus de simpelste is gewoon negeren. Hè, dus je hebt een goed novum, wordt gewoon genegeerd. Een andere goede strategie is botert weigeren. Want als je zegt dus als Hoge Raad en bijvoorbeeld het ACOS, grote ACOS onderzoek in de Arnhemse villamoord. Ja. Dan zeggen ze van gewoon juist onvoldoende. Nou, een samenleving die dat rapport leest van, of het arrest leest van de Hoge Raad denkt, oh, als de Hoge Raad dat onvoldoende vindt, dan zal dat wel zo zijn. En terecht, dat moet je ook. Moet je ook op de Hoge Raad varen, lijkt mij. Daar hebben we ze voor. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja. Alleen als je gaat kijken naar dossiers, zie je dat het volstrekte onzin is. Jouw woorden, jij mag dat zeggen. Ja. Even, een kwart van de herzieningszaken leidt uiteindelijk tot een. Nou ja, dat het nee, is niet zo. 26% las ik. Nee, kijk, het, maar het zijn de meer simpele dingetjes, chancewisselingen en zo. Precies. Ja. Dus als je kijkt naar de moordzaken, en daar gaat het in mijn boek over, dan zie je dat er eigenlijk sinds 1980 zes zaken zijn geweest. Ja. Zes van de hoeveel verzoeken? Ik weet niet, een stuk of 50 of 60. Ja, dus eigenlijk zeer sporadisch. De gemiddelde burger zal zeggen, nou, dat is een goed teken, dan spreken ze goed recht. Ja. Maar jij zegt dus iets anders. Nu toch even naar de oplossing. In Engeland hebben ze een aantal zeer spraakmakende rechtelijke dwalingen gehad. De Guildford Four is een bekend verhaal. Een IRA-zaak, jongens die in feite voor terrorist werden aangezien, dat achteraf niet bleken te zijn, eindeloos in de gevangenis hebben gezeten, eentje zelfs overleden in de bak, uiteindelijk vrijgelaten zijn. Toen zijn ze overgegaan in Engeland tot een soort herzieningskamer. Er moet een soort aparte kamer komen om toch nog eens naar zaken te kijken. Ja, dat is geen kamer, want het suggereert dat het bij de rechtspraak hoort. Het is onafhankelijk van de rechtspraak. Het is gewoon een onafhankelijke raad. Akkoord. Zoals de Veiligheidsraad. Dus herzieningshof, hoe noem je het? Het is als de Veiligheidsraad of zoiets. Ja. Jij wil dit invoeren in Nederland? Wat zei je? Jij wil dit invoeren in Nederland. Dit lijkt jou een oplossing. Op dit moment gaat het zo weer niet lukken. Maar in dit geval zijn dus drie mensen die levenslang zitten. Die volgens mij duidelijk onschuldig zijn. Die mishandeld zijn door de Hoge Raad, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat dat het acute probleem is, dat die mensen eruit komen. Dus de drie, we noemen ze even, hebben ze maar even dat de record. Dat is Bybesin, dat is Olof Hamers. Ik zal op de Jordcast zal ik daar wat meer op ingaan om uit te leggen. Olof Hamers. En, welke zaak is dat? Olof Hamers is de internationale chauffeur die aanwezig was bij de moord op de autoverkoper. Ja, okay. En dan is er ook nog Louis Hageman. Die een groot strafbad had. Angel, meneer, een groot strafbad had, maar die moorden niet heeft gepleegd. Is dat een vraagteken? Als het een Hells Angel is, dat dacht de rechter ook. Goed, maar jij zegt die moet echt herzien worden. Ja. Maar de herzieningsraad is ook nodig. Maar je zou kunnen zeggen natuurlijk, Ton, ten slotte. Kijk, laatst heeft de Raad van State is diep door de knie gegaan vanwege die toeslagenaffaire, waar ze veel te lang de overheid hebben gevolgd. Dat blijkt ook in belastingzaken. Ze zijn te gouvernementeel ingesteld, wordt er dan gezegd. Dat zeggen ze inmiddels zelf ook. Ja. Zou dit niet een enorme sfeerverandering geven? Dat ze denken, ja, wacht even, misschien moet toch iets zelfkritischer worden? Nou ja, dat weet ik niet. Maar rechtspraak is gericht op het systeem. En daar zijn zij ook op gericht. Dus het gaat om rechtszekerheid. Al deze zaken moet je naar het individu kijken. Ja. En dat is iets wat ze niet willen of kunnen. Ik bedoel, dat past niet in hun systeem. Ja. Dus ik zou het heel fijn vinden natuurlijk dat ze allemaal een ander standpunt innemen. Dus ik ben daar helemaal niet tegen. Ik heb alleen geen enkele verwachting als ik zie naar hoe ze gereageerd hebben. Dit is dus op dezelfde manier waarop ik denk niet dat ze blij met jou zijn. Ik weet het niet. Misschien als ze... zeker niet. Lees het boek. Niemand is die bij de Hoge Raad werkt is blij met Ton Derks. Ja, misschien een enkele dissident die zich niet durfde uit als we daar. Maar goed, ik dank je. Voorwaarts met de strijd, zou ik zeggen. Professor Ton Derks, dank. En dan nu 4 minuten wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij, Wouter Linmans. Proefschrift De Oorlog van Morgen, gepubliceerd 20 mei van dit jaar. Universiteit Leiden. Dat is alweer een tijdje terug, maar goed, gaat over de oorlog. Dat is nog langer terug. Vertel. Ja, Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. En daardoor hebben we eigenlijk heel lang aangenomen dat de oorlog min of meer onopgemerkt aan ons voorbij is gegaan. Het Nederlandse leger was wel gemobiliseerd, maar we hebben niet meegevochten. De meeste verschrikkingen van de oorlog zijn ons inderdaad bespaard gebleven. Maar in mijn boek laat ik zien dat dat klassieke en ook al hardnekkige beeld van de oorlog en van Nederland in de jaren 20 en 30 toch echt niet langer houdbaar is. Want niet alleen werd al vroeg in de jaren 20... werd nog lang nagepraat over wat de Eerste Wereldoorlog betekende. Mm. Maar er werd ook al heel vroeg en heel lang gefantaseerd en ook wel gevreesd voor de mogelijkheid van een nieuwe wereldoorlog. Allerlei beelden en verhalen uit het buitenland kwamen naar Nederland en dat deed iets met mensen. Mensen zagen dus wel degelijk een Tweede Wereldoorlog aankomen. Maar heel lang was de vraag of die zou uitbreken en wanneer en hoe die dan concreet eruit zou gaan zien. Ja. Nou, en al die fantasieën en toekomstbeelden heb ik geprobeerd in mijn boek opnieuw tot leven te wekken en invoelbaar te maken. Wat deed dat met ons? Want er is natuurlijk een grote beweging van het gebroken geweertje geweest. Anti-oorlogsbeweging eigenlijk op basis van 1418 van de verschrikkingen van de loopgraven. Dat nooit meer. Mm-hmm. Dus die beweging was aan de andere kant had je natuurlijk een beweging, vlootwet, noem maar op, dat er herbewapend moest worden. Wie won dat? Eigenlijk won natuurlijk in Nederland niemand het, waardoor we net geen leger hadden toen het misging. Nou precies, en als je het aan de gemiddelde Nederlander zou vragen, de doorsnee Nederlander, en dat is toch een beetje waar ik in mijn boek naar heb gezocht, was er geen winnaar en waren zij, dus de gemiddelde man en vrouw op straat, om het zo maar te zeggen, werden door die twee uitersten overstelpt. Zou de oorlog nou zo verschrikkelijk worden als de ontwapenaars de antimilitaristen hadden voorspeld? Of zou het inderdaad wel meevallen zoals de conservatieve of militaire hoek en politici deden voorkomen? Ja. Dus men wist het niet. Men wist, was dat in andere landen anders? Ik bedoel, zeker de Eerste Wereldoorlog nog steeds de grote oorlog. Speelt natuurlijk ieder Frans dorpje, Brits dorpje waar je doorheen rijdt, is een monument met de gevallenen. Dus het was daar veel meer in zicht. Zeker. Toch hebben die in Engeland, Churchill heeft ook eindeloos moeten speechen voordat ze het gevaar van Hitler aan zagen komen. Ja, nou ja, in ons buurland België wordt nog steeds in Ypres iedere avond om 8 uur onder de Menepoort de Last Post geblazen. Dus de herinnering aan de Great War, de Grande Guerre, is daar natuurlijk veel bepalender geweest dan voor ons. Voor ons was de Tweede Wereldoorlog eigenlijk de oorlog waarin we betrokken waren en waarin we ook voor morele vraagstukken werden geplaatst. Mm-hmm. Dat maakt het voor ons vandaag de dag ook nog steeds heel, dat het tot de verbeelding spreekt. Maar dat is voor ons de Eerste Wereldoorlog natuurlijk niet. Ja, is jouw proefschrift ook een waarschuwing aan generaties nooit vergeten? Nou, zo heb ik het niet geschreven. Maar het was natuurlijk wel altijd al het idee om die verloren gewane herinneringen en verwachtingen weer boven water te krijgen. Ik zeg dat omdat er zijn wel eens enquêtes onder jongeren die waarbij een bepaald gedeelte van de jeugd zegt, nou, misschien moet er maar gewoon eens een oorlog komen om de zaak een beetje op te schudden. Dat zijn altijd mensen die zelf geen oorlog hebben. Ik heb nooit iemand gesproken die een oorlog heeft meegemaakt die zegt, het is een goed idee, laten we dat nog een keer doen. Nee, en als je verdiept in wat er in de Eerste en in de Tweede Wereldoorlog gebeurt en de fantasieën, dan word je daar op zijn minst niet positief gestemd door, laat ik het zo zeggen. Ja, er kwam ook nog wat beweging tegen de Vrijzinnig Democratische Bond. Een van de voorlopers van, ik denk, Partij van de Arbeid, toch? Laten we erop gaan. Of ook een beetje VVD, dat is opgesplitst na de oorlog. En VVD ook van? Die waren nogal tegen bewapening, hebben niet echt veel invloed gehad, toch? Wel in het politieke of wel in het publieke debat. Misschien niet zozeer politiek, want Nederland heeft de wapens niet afgeschaft en daar waren zij heel erg uitgesproken in. Nederland moest maar afstand doen van al hun militaire wapenmateriaal, want dan zouden wij geen bedreiging vormen voor buitenlandse mogendheden en dan zouden we ook niet aangevallen worden. Dat was het argument waarmee zij schermden. En dat was in het publieke debat wel heel bepalend voor hoe men over oorlogsgeweld dacht en de mogelijke uitwegen die men daarin zag. Mm. Het sterk van de Eerste Wereldoorlog was, dat beschrijf je heel goed ook in je proefschrift, natuurlijk het beeld van die loopgraaf en dan vooral van de gasaanval. Dat was iets wat eigenlijk in het geheugen gegrift moest worden. Maar wij kenden dat niet in Nederland. Nou, dat was iets wat volgens de antimilitaristen in het geheugen gegrift moest worden. Dat gebeurde ook heel makkelijk, want dat was in de jaren 20 en 30 het, bij uitstek het angstbeeld van de toekomstoorlog. Dat is wat mensen het meest aangreep. Ja. Ik denk dat het nog steeds heel erg tot de verbeelding spreekt. Ja, en dan krijg je dus het effect dat op het moment dat Hitler Polen aanvalt, dat er bijna opluchting is. Hé, gelukkig, het is gewoon conventioneel oorlogje, helemaal geen gas. Nou, dat vond ik zelf de meest verrassende uitkomst van het onderzoek. Want je verwacht in de jaren 20 en 30, je ziet al die oorlogsbeelden. En je verwacht dat als dan de oorlog daadwerkelijk begint, dat dan de vlam in de pan schiet. Ja. En dat de angst echt mensen naar de keel grijpt. Je ziet eigenlijk juist het tegenovergestelde. Heel veel journalisten schrijven op dat moment, nou, de oorlog is nu uitgebroken, we hadden hem wel zien aankomen, eindelijk is het dan zover. En eigenlijk valt het wel mee, want de angstbeelden daarvoor waren zo groot en zo sterk, ja, dat de werkelijkheid wel mee moest vallen misschien. Ze hebben gas nog wel ingezet, zoals we allemaal weten, maar niet in de loopgraven in de Tweede Wereldoorlog. Wat ga je ermee doen nu? Want leuk, maar en nu dan? Nou, er zitten natuurlijk allerlei haakjes en oogjes aan die ik nog verder wil uitpluizen. Wat gebeurde er bijvoorbeeld in het onderwijs? Hoe werden middelbare scholieren in de jaren 20 en 30 met dit soort beelden geconfronteerd? En ik ben met een tweede boek bezig, samen met mijn co-promotor, over de mislukte revolutiepoging van 1918. Hier op een steenworp afstand in Amsterdam. Die wij allemaal kennen als de vergissing van Troelstra. De vergissing van Troelstra. De koningin zat nog niet in de koets of het was over? Nou, maar hier in Amsterdam gebeurde het echte revolutionaire geweld. Dat kom je terug als je dit op papier hebt. Want dat vind ik een super interessant onderwerp. Want we zijn toe aan revolutie, dokter Wouter Lindmans. Hora est. Dokter Kelder en Kool. Met Jort Kelder. Ja, we gaan niet door over de revolutie, maar wel over seks. Anneke de Graaf, welkom. Seksuoloog ben jij bij Rutgers, bekende club. Het zijn armoedige tijden op dit gebied, hè? Voor de singles. Hoeveel singles zijn er eigenlijk in Nederland? Oh, dat... Eindeloos veel miljoenen. Ja, dat weet ik niet zomaar uit mijn hoofd. En dat verschilt natuurlijk ook heel erg per levensfase. En we hebben vooral veel onderzoek gedaan onder jongeren. Mm-hmm. Daar is de groep singles ook wat groter. En daar zie je ook bijvoorbeeld dat als ze wel een vaste relatie hebben, dat het iets minder lang duurt. Dus dat je dan op een gegeven moment toch weer op die relatiemarkt komt. En dan is het tegenwoordig lastig om iemand te vinden. Ja, want we gaan het een beetje over de jongeren. Maar kijk, de oudere singles, de weduwen, nou, dat hebben we net gehoord, die worden allemaal vermoord door hun butler. Dus dat is een andere categorie. We gaan het eigenlijk over een andere groep hebben. Laten we eerst maar eens even naar een fragmentje luisteren dat iedereen wel kent. Bridget Jones. Hey, Bridge. How's your love life? Still going out with that publishing chappy? No. Right. Never dip your nib in the office ink. Right. You really ought to hurry up and get sprogged up, you know, old girl. Times are running out. Tick-tock. Yes. Tell me, is it 1 in 4 marriages that end in divorce now, or 1 in 3? 1 in 3. Horen we nog even dat zuur op de achtergrond, 1 op 3 in een divorce. Wat horen wij hier wat jou betreft? Wat wordt hier aangekaart? Nou, zij wordt een beetje onder druk gezet, hè, om een vaste partner te vinden. Ja. Nou ja. Ja. Dat is wel ook een van de voordelen van corona. Dat nu niet de eerste vraag die je krijgt is, heb je al een vriend, maar ben je al gevaccineerd? Dus dat is wel een... Heb je ook idee dat mensen alleen gevaccineerde onderling seks hebben en niet met een ongevaccineerde? Is daar ook al een splitsing zichtbaar? Oh, daar hebben we nog geen onderzoek naar gedaan. Maar het is wel onderwerp van gesprek onder mensen die daten. Dat zeker. Dat als je afspreekt, dat je dan wel ook bij elkaar checkt van... Condoom, spreek bij je, alles even afvinken, zo? Ja. Oké, wat weet jij nu met al het onderzoek van wat de lockdown doet voor het seksleven en hoe belangrijk is dat dan? Nou ja, wat vooral heel interessant is om te zien is dat het zo'n verschillend effect heeft op mensen. En dat hangt heel erg af van de situatie waar je in zit. Dus belangrijk om te zeggen is dat het ook niet alleen maar kommer en kwel is. Mensen met een vaste partner en die samenwonen, die ervaren soms ook juist dat het een positief effect heeft. Dat het een boost geeft. Dat ze elkaar weer herontdekken. Dat ze meer tijd hebben voor elkaar. Ja. Of dat ze weer eens wat nieuws uitproberen. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Maar dat als je geen vaste partner hebt, dat het dan een stuk lastiger is om iemand te vinden. Hoewel daar toch enorme technische foefjes voor zijn tegenwoordig. Dat moet toch kunnen? Ja, nou, daar zie je dus ook weer die verschillen. Dat hangt er een beetje van af of dat bij je past, die technische foefjes in het vinden van een partner. Oké. Een nieuw fenomeen dat zich aandient voor de jongeren, wat kennelijk zeer succesvol is, OnlyFans. Ken je het? Nou, niet zo goed eigenlijk. Nee, daar zit jij ook niet op. Ja, ik ga nu niet zeggen wel of niet op zit. Ik zit eigenlijk niet op, maar... het is een zeer succesvol commercieel... Het is eigenlijk een soort porno-site, alleen je moet er lid van worden en dan kan je 1 op 1 een beetje ravotten met elkaar. Laten we even luisteren. Maar het belangrijkste voor mij is de visnetten die zij aan heeft. Dat vind ik leuk om te zien. Visnet panties. Ja, visnet panties en visnet aan de bovenkant. Dus, dat vind ik ook nice. Dat vind ik wel leuk. Maar en wat moet ze in die video doen? Dat laat ik haar kiezen. Dus gewoon een verrassing eigenlijk heb ik gevraagd. Nice. En hoeveel heb je ervoor betaald? 30. Maar wat ik dus niet snap is, zeg maar, deze content die je van haar krijgt, die staat in principe, soortgelijke content, staat ook gewoon gratis op sites als Pornhub of gewoon andere sites. Dus waarom zou je dan betalen voor deze content? Dat persoonlijke contact dat erachter zit, dat is natuurlijk veel persoonlijker. Ja. En ja, weet je, het is, je kan het inderdaad overal vinden. Voor mij is dat niks, want je mist dat persoonlijke contact er alsnog achter. Ja, maar dat is dus eigenlijk, ja, ze gaan niet echt aan elkaar zitten. Het is gewoon via het schermpje. Ja, nee. Wat betekent dit? Leidt dit tot grote geestelijke schade? Nee, dat denk ik niet. Het is natuurlijk een soort combinatie van porno kijken en sekswerk. Dus er zit ook iets commercieels achter. Ja. In ons onderzoek kijken we vooral naar het uitwisselen van naaktbeelden, seksfilmpjes gratis, zeg maar. Mm-hmm. En dan is het toch heel vaak binnen relaties of binnen daten. En daarvan zien we eigenlijk juist dat iets is afgenomen tijdens corona. Dat is afgenomen? Ja. Ergens klinkt dat merkwaardig. Je zou zeggen, dat gaat precies, gewoon door. Er waren allerlei hypothesen over van mensen kunnen niet meer fysiek afspreken, dus dat verschuift naar het online. Maar het is gewoon, wij vinden dat online niet echt een alternatief is voor veel mensen voor fysieke seks. Ja. Het maakt meer deel uit van je seksleven. En het is dus vaak een opwarmertje om dan later wel met iemand te kunnen afspreken. Want het gebruik van pornosites bezoek is wel toegenomen, hè? Dat weten we wel. Dat zie je wel. En dat is dan weer vooral onder de singles. Want mensen die samenwonen met een vaste partner, die kijken iets minder porno, zagen we. Okay. Het is toch moeilijker om als je de hele tijd samen thuis bent. In dat eensgezinswoning, dus, kinderen erbij. Iedereen? Ja. Dat gebeurt niet. Oké. Dan een andere categorie. Ja, dit heeft mijn redactie bedacht, hoor. Ik begin nu altijd. Ik moet het over seksspeeltjes met je hebben. Ja, wat ook. Daar nou eens over gaan zeggen? Nou ja, dat zie je ook dat de verkoop daarvan is toegenomen. Dat is toch ook wel weer binnen die categorie mensen die samenwonen met een partner. Dus die meer tijd hebben. Er vallen allerlei verplichtingen weg. Je hoeft niet meer te sporten. Je hoeft niet meer naar je familie in het weekend. Dus wat ga je doen? En je ziet wel dat er een deel van die mensen is die allerlei nieuwe dingen gaan uitproberen op seksgebied. Wat vinden zij morgenochtend in hun schoen? Wat is het grootste speeltje dat in maat 43 past? Oh ja, dat weet ik niet. Ik weet niet welke speeltjes er het meest verkocht dat weet je zijn. Maar dat niet. Kan van alles zijn. In het algemeen, ja. Of zo'n opblaasapparaat of zo. Laten we even luisteren naar een fragment over seksspeeltjes. Ja, door middel van luchtdruk wordt de clitoris gestimuleerd. En dat, het bestaat nu een paar jaar, maar het is echt helemaal in. De smartphone wordt tegenwoordig ook heel erg erbij gebruikt, hè? Ja, dat klopt. Er zijn een aantal toys die werken met app. En dan connect je dus de toy met een app. En dan kan je hem of zelf via de app bedienen, of je partner kan hem vanaf afstand met de app bedienen. Dus je hoeft niet eens in hetzelfde land te zijn. Dus ja, mocht je bijvoorbeeld door corona niet bij elkaar kunnen zijn, dan kan je dus wel op die manier elkaar seksspeeltje bedienen. Jezus, moet ik hiermee? Je kan het op afstand bedienen. Wat een ongelofelijke vinding. Wat vindt de Rutger Stichting hiervan? We zien wel dat mensen die inderdaad tijdens corona nieuwe dingen zijn uit gaan proberen, dat die ook aangeven dat hun seksleven verbeterd is. Ja. Dus, maar het hoeft niet per se een seksspeeltje te zijn. Dat kan van alles zijn, maar gewoon wat meer experimenteren. En, Maar denk je dat door die lockdown, de harde lockdown die we vorig jaar hadden, ik moet daar eens op mijn woorden alweer passen, maar goed, de lockdowns, krijg je blijvend ander seksueel gedrag of zal dat gewoon weer terugveren in de oude toestand? Ik denk dat het grotendeels weer terugveert in de oude toestand. Dat hebben we eigenlijk afgelopen zomer al gezien. Dat de meeste jongeren en de singles ook gewoon weer op peil waren, zeg maar, qua hun seksleven. Ja, hoewel er wel een aantal grotere ontwikkelingen zijn die je steeds terug ziet komen. Bijvoorbeeld de jongere generatie preutser en later met seks. Ja, maar dat zien we in de cijfers, toch? Ja, maar dat zagen we natuurlijk voor corona ook al. Ja. Ja. Is dat verergerd nu? Dat moeten we gaan zien in het volgende onderzoek. Volgend jaar gaan we weer data verzamelen, dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik weet trouwens niet of het erg is dat ze er wat later mee starten. Is dat eigenlijk, Nee, in principe niet. Voor een deel is het zelfs fijn, want we zien ook dat de groep hele jonge starters gewoon kleiner geworden is. En we weten wel uit onderzoek dat als je echt heel jong start, op je 14e of daarvoor, dat het dan vaker niet helemaal gewenst is en vaker onveilig. Dus dat is alleen maar positief. Maar het hoeft natuurlijk niet door te blijven stijgen tot totdat ze 30 zijn, bij wijze van spreken. Ik zag ook een ander... optimum aan. Ja, precies. Dat zou een beetje extreem zijn. Ik zie ook wat interessante gegevens over de kantoormens. Kijk, de kantoormeneer en mevrouw zijn natuurlijk naar huis gestuurd. En daar hebben we dus een nieuw fenomeen gehad, dat eigenlijk seks in de lunchtijd. Dat deed vroeger de baas met zijn secretaresse. Dan kwamen ze met nat haar om nu of 1:30 binnen. Maar dat is nu gewoon binnen het huwelijk ook mogelijk. Ja. Leg me even uit hoe dit werkt. Nou ja, wat we zagen was dat een aantal mensen die samenwonen met een vaste partner aangeven dat het seksleven in positieve zin verbeterd is. En een deel daarvan die zei, ja, dat komt onder andere omdat we gewoon de hele dag bij elkaar thuis zijn. We hebben gewoon veel meer mogelijkheden om flexibel om te gaan met het seksleven. Dus niet meer elke zaterdagavond om 8:00. Maar als we tussen de middag zin hebben, dan kan het ook. Kinderen op school zitten, ja. Nou ja, er is natuurlijk een tijd geweest dat... dat je aan het homeschoolen was, dus dan zat dat er niet in. Dus het hangt er ook weer heel erg vanaf of je kleine kinderen thuis hebt. Het is echt per situatie verschillend. Ja, dus eigenlijk, ik weet niet of er dus een grote conclusie is. Er waren ook verhalen van, ja, het zal uiteindelijk, omdat iedereen op elkaar is gaan zitten, het heeft heel veel huwelijk kapot gemaakt. Het leidt tot een enorme golf van echtscheidingen. Nu las ik laatst weer, het leidt tot een golf van geboortes. Ik weet het eigenlijk niet meer. Weet jij het wel? Ja, nee, dat is dus wat ik zeg, zo gevarieerd. Ja. Het maakt er heel erg uit of je relatie aan het begin van de crisis in positief of in negatief vaarwater. En je ziet dat mensen die een fijne relatie hebben, dat die juist ook hun relatie weer heel erg zijn gaan waarderen. Dat ze iets hadden van, nou, wat fijn dat ik met deze partner dan in quarantaine zit. Want stel je voor dat je met... En het andere je kon zie ook je dus... Anders. Ja, je moet wende maar aan de komende maanden. Dat moet gewoon. Ja, precies. Ja, dat ook. Maar ook dat je er een soort van dankbaar voor bent dat je zo'n fijne relatie hebt. Dat hoor je wel. Ja. En aan de andere kant, als er al veel conflict was, dan wordt het natuurlijk erger als je de hele tijd bij elkaar zit. Nou ja, Hanneke, kijk, als we corona niet hadden gehad, dan hadden we het wel voor jou moeten uitvinden. Want voor alle sociologen, voor alle onderzoekers is dit natuurlijk fantastisch, zo'n lockdown. Hè? Komt heel veel uit. Ik dank je zeer, dokter Hanneke de Graaf van Rutgers. En dan nog even dit, jongens. Dit zijn genees 86 en 2001 stond Aart Staartjes altijd aan de kade te wachten tot onze nationale Sinterklaasacteur Bram van der Vlucht per stoomboot het land binnenkwam. Beide helden zijn ons helaas vorig jaar ontvallen. Laten we even luisteren naar Sesamstraat, een fragment uit 2004. Sinterklaas, ik beschouw u als een groot mensenvriend en kindervriend vooral. Stopt u daarom mij in de zak in plaats van die burger, ze is nog zo jong. Neemt u deze oude afgeleefde man mee naar Spanje in plaats van Purk? Maar meneer Aart, luister nou toch eens goed. Er gaat helemaal niemand mee in een zak naar Spanje. Ja, ik denk dat er wel iemand mee gaat in een zak, hoor. Maar goed, algemeen ontruimt nu de eten voor voorheen de vreesinnig protestanten. Innige samenwerking met de humanisten, alwaar Argos de tegenlichters aan de beurt zijn. Er is met wijze op de onbegrijpelijk populaire Jordcast. Donderdag en vrijdag vers in de podcast-app. Blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dit is het prachtige geluid van de berg Pitui. Maar pas op, hij is net zo giftig als de schorpioen en de zwarte mamba. Een hommage aan Adolphe Burdet, de Nestor van de Nederlandse natuurcinematografie, op zoek naar een miljoenen jaren oud plantje. Nou, ziet dat er niet uit als een dinosaurusplantje? En Nederlandse speurhonden moeten het dwergnijlpaard redden. Balletje, balletje met mestmonsters. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon in de Algarve of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Jumbo heeft de lekkerste kruidnoten van Nederland. Ze staan op nummer 1 in de smaaktest van de Telegraaf. Hallo, 250 gram allerlekkerste kruidnoten voor maar 54 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Dit is Julia. Julia is 6 jaar en heeft HIV. Maar de enige behandeling die ze krijgt is ongelijke behandeling. Vele kinderen met HIV in Oeganda en miljoenen mensen wereldwijd krijgen niet de levensreddende zorg die ze nodig hebben. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker kinderen als Julia van onmisbare zorg en medicatie. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be is when we're backs against the wall. Stream nu Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney Plus. Twee uur. NPO Radio 1 met Eer.